Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po Skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o Skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Bierzemy Rutimax C. Mama mówiła, żeby kupić ten, co zawsze. Zaufaj mi. Rutimax C to rutyna i witamina C, która wspomaga naszą odporność. Ale mama! Mówiłam, ale się myliłam. Suplement diety Rutimax C to niezmiennie wysoka jakość. Poproszę Rutimax C. Od teraz wybieram tylko sprawdzone produkty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 13, wtorek, 1 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Rosjanie wciąż blisko ukraińskiej granicy. NATO nie potwierdza doniesień o ich wycofaniu. Rodzice niepełnosprawnych dzieci chcą w piątek zakończyć okupację Sejmu. Kara więzienia w zawieszeniu dla policjantki, która samochodem potrąciła nauczycielkę i uciekła. Funkcjonariuszka nie przyznaje się do winy. NATO nie potwierdza informacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony i ukraińskich władz, że Rosja wycofała swoje wojska z granicy z Ukrainą. Powiedział o tym sekretarz generalny Sojuszu przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. Nie widzimy takiego wycofania. Rosja nie zmniejsza napięcia na granicy z Ukrainą, stwierdził Anders Fogh Rasmussen. A właśnie teraz powinny już rozpoczynać się rozmowy szefów dyplomacji. Krymski kryzys, rosyjsko-ukraiński konflikt i pomysły na pomoc Kijowowi. To są najważniejsze tematy. Ministrowie chcą zastanowić się, jak jeszcze bardziej ograniczyć kontakty NATO z Rosją. Po aneksji Krymu Sojusz zawiesił wszelką współpracę wojskową z Rosją i ograniczył spotkania dyplomatyczne. Teraz sankcje mają pójść jeszcze dalej. Jednak najwięcej uwagi szefowie dyplomacji mają poświęcić dalszej pomocy dla Ukrainy. Według dyplomatów rozważane są kolejne wspólne ćwiczenia wojskowe. Dzisiaj parlament w Kijowie wydał oficjalną zgodę na ewentualne manewry. Wcześniej Ukraina przekazała do NATO listę potrzebnego jej sprzętu wojskowego. Nad jego dostarczeniem mają teraz zastanawiać się poszczególne kraje członkowskie. Nieoficjalnie natowscy dyplomaci mówią też o rozszerzeniu misji obserwacyjnych nad Polską i krajami bałtyckimi i o możliwości umieszczenia w tych krajach stałych baz wojskowych sojuszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Zaskoczenia nie było. Rada Federacji, czyli Izba Wyższa rosyjskiego parlamentu, jednogłośnie przyjęła wypowiedzenie umów dotyczących stacjonowania floty czarnomorskiej na Krymie. Teraz potrzebny jest jeszcze tylko podpis prezydenta Putina. Wczoraj porozumienia dotyczące zasad stacjonowania rosyjskiej floty na Krymie wypowiedziała Duma. Izba niższa rosyjskiego parlamentu uznała, że skoro Krym stał się częścią Rosji, to umowy dotyczące floty czarnomorskiej są nieaktualne. Gazeta Kommersant pisze, że Rosja w praktyce nie ponosi więcej finansowych i innych zobowiązań wobec Ukrainy w związku ze stacjonowaniem rosyjskich okrętów na Krymie. Dziś Gazprom poinformował o podniesieniu ceny gazu sprzedawanego Ukrainie. Właśnie jedno z rosyjsko-ukraińskich porozumień dotyczących stacjonowania floty czarnomorskiej na Krymie przewidywało zniżkę cen gazu sprzedawanego Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Polacy popierają protestujących już drugi tydzień w Sejmie rodziców niepełnosprawnych dzieci domagających się świadczeń pielęgnacyjnych na poziomie płacy minimalnej. Tak wynika z sondażu Homo Homini dla Polskiego Radia. Na pytanie, jak pan pani ocenia formę protestu w Sejmie rodziców, aż 65% pytanych odpowiedziało, że dobrze. 29% uznało okupację Sejmu za złą formę protestu. 6% nie miało zdania na ten temat. Te wyniki pokazują jasno, że Polacy popierają nie tyle formę protestu, co samą sprawę, mówi socjolog profesor Henryk Domański. Kiedy się pyta ludzi o opinię, czy podoba się jakaś forma protestu, w wyniku której rząd musi coś zapłacić, ale w takiej sprawie, która nas bezpośrednio nie dotyka, no to na ogół mówi się, że popiera. W szczególności, jeżeli chodzi o takie kategorie upośledzone ewidentnie, które budzą współczucie, które są traktowane jako ofiary. Sondaż przeprowadzono wczoraj na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Tymczasem sami protestujący w Sejmie rodzice nie wykluczają, że w piątek opuszczą budynek parlamentu, ale jak mówią, to nie będzie koniec samego protestu. Jeżeli nawet opuścimy w piątek Sejm, to ten protest będzie tylko i wyłącznie zawieszony. Dlatego, że mamy jeszcze po prostu kilka rzeczy, kilka punktów z tych naszych postulatów do zrobienia. Dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy podwyższającego świadczenia pielęgnacyjne. Świadczenia mają od maja wynieść 1000 zł, od przyszłego roku 1200, od 2016 1300. ZUS i OFE, czy tylko ZUS? Od dziś do końca lipca Polacy mogą decydować, gdzie mają być gromadzone ich składki na przyszłą emeryturę. Deklaracje składa się w ZUS-ie, taki dokument można pobrać w internecie. Kto powinien złożyć deklarację, wyjaśnia sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. Każdy członek OFE, który ma do emerytury więcej niż 10 lat, będzie mógł podjąć decyzję, czy chce, żeby 2,92% jego składki nadal było inwestowane w OFE, czy chce, żeby było ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS. Tak naprawdę, jeśli ktoś chce odkładać swoją składkę wyłącznie w ZUS-ie, to nie musi robić nic. Jego składka automatycznie będzie wpływała do zakładu. 2 lata w więzieniu w zawieszeniu na 4 to kara dla policjantki z Dąbrowy Górniczej, która potrąciła na pasach nauczycielkę i bez udzielania pomocy uciekła. Do wypadku doszło prawie 5 lat temu. Anna K. nie przyznawała się do winy. Dziś wydał sąd wyrok i z tego wyroku zadowolona jest pani Beata, poszkodowana przez policjantkę. Wyrok sprawiedliwy, niesprawiedliwy, to jest ocena subiektywna. Po prostu się cieszę, że rozprawy się zakończyły, bo dla mnie było emocjonalne bardzo podejście do tego wszystkiego i nie chciałam już dłużej czekać na to. Nie otrzymałam żadnych przeprosin. Do końca stwierdziła, że to nie ona. Anna K. dodatkowo nie może przez 5 lat prowadzić samochodu, a ma także zapłacić pani Beacie 30 tysięcy złotych. Decyzja sądu jest nieprawomocna. To był Serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami i bez opadów w całej Polsce. W Sopocie, w Białymstoku 7 stopni, w Gorzowie i Przemyślu 12, w Zielonej Górze 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0% i 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 z dwurdzeniowym procesorem i wbudowaną pamięcią 8 giga w supercenie 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w Twoim telefonie. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze. A ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Teraz w Lidlu świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Jakość, świeżość, hermetyczne opakowanie i mnóstwo pomysłów na obiad w doskonałej cenie. Na przykład szynka wieprzowa odtłuszczona w kawałku teraz jedynie 11,99 za kilogram. Tylko 11,99 za świeżą szynkę wieprzową. Idealną na pyszne i pożywne danie dla całej rodziny. Dlatego przyjdź do Lidla po świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z okazji 52. urodzin życzę Ci, kochana Trójko, żeby zawsze omijała Cię głupota i żeby dużo było w Tobie rocka, bluesa i jazzu. No i dużo nowości. Takich jak ta. Młodziaki, a grają jak starszaki. Yeah, the treats you like bread. Zasłuchałem się w tej płycie do nieprzytomności, także jeśli państwo czują dzisiaj taką moją nieprzytomność, to właśnie w związku z tą płytą. Na urlopie w zasadzie kręciło się w odtwarzaczu kompaktowym bez przerwy. Do tej pory znałem tylko jeden utwór z tej nowej płyty, ale całość, zapewniam państwa, jest doskonała. Oni śmiało czerpią z tradycji lat 70., rockowych lat 70. Zespół z Minneapolis. Powstali w 2010 roku, najpierw wydali w 2011, jeśli dobrze przeczytałem, taką małą płytę, potem była płyta duża i teraz jest nowa, zatytułowana World of Joy, i tytuł absolutnie zgadza się z tym, co znajdą państwo na płycie. Zespół nazywa się Howler. Świetna muzyka na wiosnę, zespół Howler, nowa płyta World of Joy, tak jest zatytułowana. Szczegóły znajdą państwo na naszych stronach internetowych, o co dba Piotr Kordaszewski. Anna Regulska realizuje dziś program. No i redaktorek piotr.baron@polskieradio.pl przy mikrofonie. I jeszcze można się z nami kontaktować za sprawą tego numeru 71335. Pan Paweł się zameldował jak zwykle. Witamy na pokładzie i zapraszamy do wysłuchania trzech wymiarów gitary. Dziś taka wersja urodzinowa. I od razu powiem państwu, że zamierzam świętować przez najbliższe 3 dni, bo 50 minut to wyraźnie za mało, by uczcić 52 lata programu trzeciego. I będzie jeszcze dokładka, ale o tym za chwilę. Będziemy świętować pod hasłem utwory, które po raz pierwszy, których po raz pierwszy posłuchałem w programie trzecim. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. What she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. See you later, alligator. After a while, crocodile.

Tak, to za chwilę przejdę do pokoju Piotra i sprawdzę, jak tam się rozwija nasza zabawa. Przypomnę Państwu tylko, że w poniedziałek chcielibyśmy, aby Państwo ułożyli program Trzech Wymiarów Gitary, utwory, które po raz pierwszy usłyszałem w Trójce. Proszę napisać tylko o jednym utworze, dlatego że spodziewamy się, że propozycji będzie tak dużo, że i tak będziemy musieli wybrać 8 albo 9, bo tyle mniej więcej utworów zwykle w programie Trzy Wymiary Gitary. Nie ten utwór, ale ten zespół na pewno. Oh, Kiedy tego słuchałem, ja i przedstawiciele mojego pokolenia, to wszystko w radiu jeszcze nie brzmiało tak ładnie jak teraz. Jeszcze nie było takiej jakości dźwięku. Kto był bogatszy, ten kupował sobie radio lepsze. Kto był biedniejszy, ten słuchał na tranzystorze. No a na tranzystorze radio tranzystorowe, małe pudełko. Słychać było niewiele, ale i tak zawsze sprawiało nam to bardzo, bardzo wielką radość. Utwory i wykonawcy, których pierwszy raz posłuchaliśmy w programie trzecim. Ten gitarzysta na pewno. Touching a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. Yeah. Ciemy Hendryk w programie trzecim i w związku z tym, że dziś urodziny programu trzeciego, mamy dla Państwa prezenty. Proszę napisać imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny. To są książki o Jimmy'm właśnie. Jimi Hendrix oczami brata. Tak jest zatytułowana ta pozycja. Świetna książka, bardzo dobrze się czyta. Gdyby ktoś z Państwa chciał ją mieć w swojej domowej bibliotece, proszę napisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze już od teraz. 71335. Byłam w pokoju obok u Piotra, gdzie Piotr przyjmuje Państwa propozycję do poniedziałkowej naszej pourodzinowej audycji. Czyli to będzie prawie za tydzień w poniedziałek. Bardzo dużo propozycji. Przeczytam tylko jeden list pana Tomasza. Tak, bardzo zdecydowanie, że chyba bardziej się nie da. Lipiec, słoneczny poranek i to mało cudo po raz pierwszy w Trójce. Uriah Heep, July Morning. Będziemy musieli wybrać z tej wielości państwa propozycji i wielości wspomnień, bo to nie są tylko utwory, to są utwory, które znaczą coś w państwa życiu. No i wybierzemy. 9, może 10 uda się do poniedziałkowego naszego spotkania. Teraz no nie, nie odchodzimy od urodzin, bo donoszą państwo, że wczoraj Angus obchodził swoje urodziny, a w Trójce nic. dla Angusa Younga wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. A czy słyszeli państwo, że wkrótce dostaniemy od nich coś nowego? No to warto czekać. Czeka na państwa książka Oczami brata. To jest książka o Jimim Hendrixie. Oczami brata to relacja przywołująca na myśl książki Marka Twaina, napisana z nerwem, barwna, żywa i poruszająca. Napisał w takim komentarzu do tej książki Wiesław Weiss, redaktor naczelny teraz Rocka. Wraz z Leonem Hendrixem odkrywamy w słynnych piosenkach Jimmy'ego zawoalowane wątki autobiograficzne oraz ślady dziecięcej fascynacji kosmosem. Wskakujemy też na rock'n'rollową karuzelę. Czytamy, jak pod koniec lat 60. wyglądało szalone, hedonistyczne życie gwiazd rocka. Bez wątpienia poznajemy duszę twórcy Purple Haze lepiej niż kiedykolwiek dotychczas. Odkrywamy powody traum, niepokojów i rozterek wyrażonych w jego muzyce. Wchodzimy w jego niezwykłą twórczość jak do siebie. Książka czeka, 71335. Poproszę o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. I co jeszcze? Aha, i 71335 i koszt połączenia to jest złotówka i 23 grosze. Utwory, które po raz pierwszy słyszeliśmy w programie trzecim. Pamiętam, że ten utwór zatrzymał mnie przy radiu na stojąco na 9 prawie minut. Ironclad feather feet pounding the dust. An October's day towards evening. Sweat embossed veins standing proud to the plow. Salt on a deep chest seasoning. Last of the line at an honest day's toil. Turning the deep sod under. Flint at the fed log chasing the bone. Flies at the nostrils plunder. The Suffolk that lies veil the Percheron vine. With the shire on his feathers floating. Hauling soft timber into the dusk. To bed on a warm straw. Heavy horses move the land underneath. Behind the bows I be slipping and sliding free. And now you're down to the view and there's no work to do. The tractor's out his way. Let me find you a filly for your proud stallion seed. To keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the woods. Behind the young trees growing. To hide you from eyes that mock at your girth. Your 18 heads at the shoulder. And one day when the oil barons of all drips dry. And the nights are seen to draw colder. The leg fear strain your gentle power. Your noble grace and your fairy. And you'll strain once again to the sound of the gulls. In the wake of the deep loud sherry. Behind the fountain, slipping. the love sound crazy. Ring the old wheel of open woods. A rain of polished leather. A heavy horse and tumbling sky. Zatrzymał mnie ten utwór kiedyś przy programie trzecim na 8 minut i 50 sekund i tak trzyma do dziś. Heavy Horses, zespół Jethro Tull, utwory, które po raz pierwszy usłyszeliśmy w programie trzecim. Książki Jimi Hendrix, Oczami Brata, dla pani Anny Piebiak z Warszawy, dla pana Roberta Błaszkiewicza ze Szczecina, pani Natalia Zaprucka z Gdańska i pan Jakub Parkidne z Częstochowy. Życzę państwu dobrej lektury. No i przypomnę, że trwa jeszcze nasza zabawa. Układają państwo program na poniedziałek, po urodzinowy, dlatego że postanowiłem, że będziemy świętować do czwartku i jeszcze w poniedziałek. Panie Piotrze Baronie, pan chyba raczy prima aprilisowo sobie żartować. Napisał pan Jerzy do radia. Jako człowiek nie pierwszej młodości i wychowany przez program trzeci od głębokich lat 70. śmiało mogę powiedzieć, że prawie wszystkie utwory, jakie usłyszałem, to usłyszałem po raz pierwszy właśnie w programie trzecim. I jak teraz wybrać ten jeden? To już chyba łatwiej będzie zagrać i wygrać Totolotka, czy raczej Lotto. Czego panu życzę, panie Jerzy, bo zdaje się, że tam jest cała fura pieniędzy dzisiaj do wygrania, dzisiaj czy jutro, nie wiem. W każdym razie proszę się z nami także zabawić i napisać do Piotra. piotr.kordaszewski@polskieradio.pl. Ten jeden utwór, który usłyszeli państwo w programie trzecim, który państwa na chwilę, a może już na zawsze, zatrzymał w Trójce. Byłem ze sporą grupą słuchaczy programu trzeciego na wspaniałym koncercie w warszawskim klubie Proxima. Zaśpiewała Beth Hart. Wcześniej był koncert chorzowski, a w niedzielę koncert warszawski. Przy okazji chciałem państwa zapytać, jak było na koncercie zespołu Jam, bo nikt z państwa nie napisał do trzech wymiarów gitary recenzji, a zatem czekam. piotr.baron@polskieradio.pl i wracam do Beth Hart. Myślę, że nie ma sensu długo opowiadać. Po raz kolejny Beth udowodniła, że potrafi wywoływać to, co jest najważniejsze w nas, mianowicie uczucia i emocje. Koncert był piękny, podobały mi się i te utwory, które są bluesowo-liryczne i te, które były takimi utworami, które rozruszały Proxima do nieprawdopodobnych granic. No i co jeszcze? No i w zasadzie, gdyby się zastanowić, to Beth Hart po raz pierwszy też usłyszałem w programie trzecim. z tego, co widzę na ekranie komputera, pani Anna też była na koncercie Beth Hart i podziela nasze entuzjastyczne opinie o tym spotkaniu kolejnym z Beth Hart. Bardzo państwu dziękujemy za spotkanie urodzinowe. Przedłużamy naszą zabawę jeszcze na jutro i na pojutrze, a w poniedziałek państwa program w trzech wymiarach gitary i jeszcze jeden utwór, a właściwie artysta, który zatrzymał mnie kiedyś przy programie trzecim, a potem sprawił, że kupiłem prawie wszystkie jego płyty. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy słodkich, soczystych truskawkach. Tutaj weźmiemy troszkę warzywek, tutaj weźmiemy troszkę owoców. A co ty dzisiaj taki radosny jesteś? Pasko. No radość rozpiera, kiedy się bierze takie pyszne, słodkie truskaweczki. W dodatku jedynie po 3,77 za 500 gramów. Truskawki 3,77 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne.